O kapanmadı galiba Safo. Yarım kapandı. Niye öyle oldu? Almıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenü ittakullâhe hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum müslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bidâ ve kulle bidâtin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Bugünkü dersimizde de inşallah geçen dersin tekmilesi mahiyetinde birkaç konu alacağız. Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'in şerhine inşallah önümüzdeki haftadan itibaren devam edeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren herkes kitaplarını getirsin. Olmayan da kitapları temin etsin. Musa onlara birer fotokopisini ulaştırır inşallah. Evet. Geçen ders malum ilim ehlinin kıymeti, dinde fetva vermenin hem fetva veren açısından hem de fetva verdiği malzeme açısından kıymetinden bahsetmiştik. Genelde de rivayetlerimizi Hatip Bağdadi'den almıştık. Bugün de inşallah gene Hatip Bağdadi'nin bu meselelere yönelik baplarından bir tanesini almaya gayret edeceğiz. Diyor ki, Babul kavli fîmen tesadda li fetâvel âmme ve mâ yenbeği en yekûne aleyhi minel evsâf ve yestâmilhu minel ahlâk vel âdâb. Evet. Genel itibarıyla fetvalarla karşı karşıya kalan, yani âmmenin, avamın, halkın fetvalarıyla karşı karşıya kalan bizzat bu hususta, yani fetva verme hususunda hangi sıfatlara sahip olmalı ve fetva verirken hangi ahlaki ve edebi kurallara riayet etmeli? Yani fetva verecek insanın sahip olması gereken vasıflar ve bu vasıfları kullanırken de ortaya koyması gereken ahlak ve edeplere dair ne? Bölüm, bab. Hatip Bağdadi bu babı verdikten sonra Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhuma'nın rivayetini zikrediyor. Diyor ki, An Abdullah İbni Amr galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Amr Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet ettiler. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, İnna Allah Teala la yenzi'ul ilme min sudurin nas. Evet. Allah Azze ve Celle ilmi insanların kalplerinden, sadırlarından, gönüllerinden çekip çıkarmaz. Allah Teala ilmi insanların gönüllerinden, kalplerinden çekip çıkarmaz. Bade en yuallimehum iyyahu. Bu ilmi onlara öğrettikten sonra. Yani Allah Azze ve Celle bu ilmi onlara öğrettikten sonra, bu ilmi onlara verdikten sonra, bu ilmi onların gönlüne nakşettikten sonra ne yapmaz? Bir daha oradan çıkarmaz, almaz. Peki ne yapar? Velakin zehabuhu kablül ulema. Ha. Peki bu ilim nasıl gider? Nasıl yok olur? Alimlerin canlarını alarak. Alimlerin canlarını alarak. Yani alimlerin ruhlarını ne yaparak? Kabz ederek. Alimlerin ne yaparak? Ruhlarını kabz ederek, yani onları darül bekaya, dünyadan ne yaparak? İntikal ettirerek bu ilmi ne yapar Allah Azze ve Celle? Alır. Şöyle selefe bakın. Sahabe, tabi'in ve etba tabi'in dönemine bakın. O dönemdeki gazir, bol ilme bakın. O dönemdeki ulema çokluğuna bakın. Bir de bugüne bakın. Yani kıyamete yaklaştıkça alim sayısı da, ilmin nispeti de ne yapıyor? Azalıyor. Evet. Alim sayısı da, ilmin nispeti de azalıyor. Peki alim az oldu, ilim nispeten az oldu, ne olacak? Sosyal vaka gerçekleşecek. Nedir o? Feyettehiden nasu ruusen cuhale. İnsanlar, cahil başları, cahil insanları ne yapacaklar? Başlar, liderler, alimler edinecekler. Yani insanlar ne yapacaklar bu halde? Cahil insanları ne yapacaklar? Liderler edinecekler. Cahil insanları başlar edinecekler. Cahil insanları sözlerine itimat edilen, eylemlerine bakılan, kendilerine fetva sorulan, kendilerinden hüküm istenen konuma ne yapacaklar? Yükseltecekler. Öyle ki feyus elune, bu cahil başlar kendilerine soru sorulduğunda feyekulune bi gayri ilm, ilim olmadan cevap verecekler. Onlara sorular yöneltilecek. Onlara dinin ahkamına, dinin akaidine vesaire, hem aslı hem furatı sorular yöneltildi. Ne yapacak onlar? İlimsiz cevap verecekler. Sonuç feyadillun ve yudillun. Hem kendileri sapıtacak, hem de diğerlerini ne yapacaklar? Saptıracaklar. Evet. Hem kendileri sapıtacak, hem de diğerlerini ne yapacaklar? Saptıracaklar. Bakın, aynı hadisin başka bir rivayeti. O da diyor ki, orada da diyor ki aleyhissalatü vesselam, İnna Allahe la yakbidul ilme intizaen yentezi'uhu minel ibad. Allah Azze ve Celle ilmi öyle söküp ne yapmaz? Çıkarmaz. Aynen kullardan ne yapıp söküp çıkardığı gibi. Velakin yakbidul ilme bi kabzil ulema. Ne yapar? Alimlerin canını alarak ilmi kabz eder. Hatta izâ lem yubki alimen, öyle ki bir tane bile alim bırakmaz. Bu durumda ittehazen nâsu ruûsen cuhâlâ. İşte bu durumda insanlar bu cahil başları ne yaparlar? Alim yerine koyarlar. Fesu'ilû, bu cahillere de soru sorulur. Feeftev bi gayri ilmin, onlar da ilimsiz fetva verirler. Fedallu ve adallu, hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Evet. Aynı hadisin bakın gene başka bir rivayeti. Feyebka nasun cuhal, cahil insanlar kalır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Geride ne kalır? Cahil insanlar kalır. Yesteftun, İnsanlar onlara fetva sorarlar. Feyuftune bi ra'yihim, görüşleriyle fetva verirler. Görüş. Kur'an ve sünnet naslarıyla değil, ilimle değil, indiği içtihatlarla. Neyle? İndiği içtihatlarla fetva verirler. Ne yaparlar? Feyudillune ve yadillun. Hem saptırırlar, hem de kendileri ne yapar? Sapıtırlar. Bakın aynı hadisin Ebu Said el-Hudri rivayeti. Bu saydığım bütün lafızlar Abla İbni Amr radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'den rivayeti. Aynı hadisin Ebu Said el-Hudri rivayeti. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bu lafızlar bize neyi veriyor arkadaşlar? Buhari şerhinde de bunu ne yaptık hep? Nazar itibar aldık değil mi? Buhari ne yapıyordu? Aynı rivayeti bazen farklı lafızlarla veriyor. Çünkü biz diyoruz ki her kelimeye bir ne yüklüyoruz? Anlam ve hüküm yüklüyoruz. Her kelime bir diğerini ne yapabiliyor bazen? Tefsir edebiliyor. açıklayabiliyor. Bazen de üstüne ne katabiliyor? Ziyade bir hüküm katabiliyor. He. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Said el-Hudri rivayetinde Yakbidullah el-ulema kabzan. Evet. Allah Azze ve Celle alimlerin ruhlarını kabz eder, alır. Allah Azze ve Celle alimlerin ruhlarını kabz eder, alır. Ve yakbidul ilme mahum. İlmi de onlarla birlikte alır. İlmi de ne yapar? Onlarla birlikte alır. Sonra feyenşe'u ahdâfun. Sonra bir takım topluluklar ortaya çıkar. Bir takım neler? Topluluklar, kırıntılar. Ne yapar? Yeni yetmeler. Topluluklar, kırıntılar, yeni yetmeler ortaya çıkar. Yenzu ba'duhum ala ba'di. Onların bir kısmı diğer bir kısmın üstüne sıçrayıp atlar. Onların bir kısmı diğer kısmın üstüne sıçrayıp atlar. Aynen ne gibi? Nezvel ayri alel ayri. Deve eşeklerin, deve veya eşeklerin birbirlerinin üzerlerine atlayıp sıçradıkları gibi. Evet. Bir takım yeni yetmeler çıkar diyor aleyhissalatü vesselam. Onlar birbirlerinin üzerlerine ne yaparlar? Atlarlar. Aynen deve veya eşeklerin birbirlerinin üzerine atladıkları gibi. Ne demek istiyor sizce? Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Birbirlerine galebe çalarlar. Şimdi birbirlerini yenmek için ne yaparlar? İlmi sadece rekabet unsuru olarak kullanırlar. İlmi sadece rekabet unsuru olarak kullanırlar. Hatta ve yekun şeyhu fihi mustadafa. Onlar içinde o yeni yetmelerin içinde gerçek manadaki şeyh, alim çok zayıf kalır. Yani ne demek? Kimse o adama gitmez. Herkes bu yeni yetmelere gider. Güçlü olan onlardır çünkü. Çünkü onlar birbirleriyle aynen deve veya eşeklerin yarıştığı gibi yarışırlar. Şöyle bugüne bir bakın. Evet, bugüne bir bakın. Birbirlerinin üzerlerine nasıl atlıyorlar görüyor musunuz? Birbirleriyle yarışıyorlar. Genelde de bu yarış hakta değil, ne de batılda. Aynı hadisin Ebu Umame el-Bahili rivayeti diyor ki ya eyyühen nas, Peygamber aleyhissalatü vesselam, ey insanlar diyor, huzul ilme gable en yukbav. Evet, ilmi kabz edilmeden ve gable en yurfa ve kaldırılmadan alın. Fekale Arabi, bir Arabi diyor ki Bedevi, ya Nebiyallah, ey Allah'ın Nebisi, keyfe yurfa'ul ilm, ilim nasıl kaldırılır? Gal, diyor ki aleyhissalatü vesselam, vehabul ilmi, ilmin gitmesi, kaldırılması, en yedhebe hameletuhu, o ilmi taşıyan, yüklenen insanların ne yapması? Gitmesi demektir. O ilmin gitmesi, o ilmin ne yapması? Taşıyanların ortadan ne yapması? Kalkması, yok olması demektir. Evet. Ebu Derda'dan gelen başka bir rivayet, tabi bu hadisin dışında başka bir hadis, Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ve innel ulema verefetül enbiya. Alimler peygamberlerin neyidir? Varisleridir. Ve innel enbiya lem yuverrisu dinaran ve la dirhem. Peygamberler ne bir dinar ne de bir dirhem miras bırakmamışlardır. Evet. İnnema verefetül ilm. Ancak neyi miras olarak bırakmışlardır? İlmi. Femen ahazehu, kim bu ilmi alırsa ahazehu bihazzin vafir. Allah Azze ve Celle'nin ona takdir ettiği neyle? Nasiple, kısmetle bolca alır. Yani ne demek istiyor? Demek istiyor ki alimler peygamberlerden neyi miras almalılar? İlmi miras almalılar. Ve bu ilmi ne yapmalılar? Taşımalılar, değil mi? Yine başka bir rivayet. Bunların çoğunu Hatip Bağdadi zikretmiş. Ben böyle seçerek alıyorum. Diyor ki innekumul yevm, ey müminler diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, siz bugün fi zamanin kefirin ulema, sahabeye sesleniyor. Siz diyor bugün diyor ey müminler, yani ey sahabiler, alimlerin bol olduğu bir zamandasınız. Yani hep diyoruz ya, kıyamete yaklaştıkça alimler ne yapıyor? Azalıyor. Siz bugün diyor alimlerin çokça bol olduğu bir zamandasınız. Galilin hutabauhu, alimlerin çokça, bolca olduğu, hatiplerin gevzek gevzek konuşanlarında az olduğu bir zamandasınız. Evet. Men tereke uşra ma yarifu, dinden bildiğinin onda birini terk eden bu dönemde, fakat heva, hevasına dalmıştır. Evet. Dinden bu dönemde, o sahabe dönemini kastediyor bakın. Alimi bol, hatibi az. Şimdi alimle hatip arasında Peygamber aleyhissalatü vesselam fark bitmiş. Alimle ne arasında? Hatip. Ha. Kim bu dönemde bildiğinin onda birini terk ederse sapıtır. Sonra ve yeti min ba'di zamanin, bu zamandan sonra bir zaman gelecek. Kesirin hutabahu, konuşanları gevzek gevzek konuşanları çok olacak. Galilin ulemahu, alimleri de az olacak. Bu zamandan sonra konuşanları, hatipleri çok olacak. Ancak alimleri az olacak. E şimdi böyle olunca tabii doğrudan Müslümanların aleyhine bir durum söz konusu. Peki ne olacak? Men istemseke bi uşri ma yarif, bu dönemde de bildiğinin onda birine tutunan, bildiğinin onda birini yapan, fakat neca, kurtulacak. Görüyor musunuz Allah'ın adaletini? Evet. Öyle bir dönem var ki alimler çok, hatipler az. Bildiğinin onda birini terk eden sapıtacak. Öyle bir dönem var ki hatipler çok. Herkes konuşuyor maşallah din adına. Herkes. Ama alimler az. İşte o dönemde Allah rahmet edecek. Ne yapsın insanlar? Bildiğinin onda birini yapan tam tersi ne yapacak? Kurtulacak diyor aleyhissalatu vesselam. Evet. Yine başka bir rivayet. An Ebi Umeyye el-Cumahi diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam, İnne min eşratis saati en yültemesel ilmu indel esavir. Kıyamet alametlerinden de bir tanesi küçüklerden, yani ilmi olmayan, ilim ehli olmayan o cahillerden ne yapılmasıdır? İlim tahsil edilmesidir. Evet. O cahillerden, o küçüklerden ilim tahsil edilmesidir. Daha sonra Hatip Bağdadi muhtelif lafızlar veriyor ki bunları biliyorsunuz. Ne diyor? İşte hayrun nas karni. Hani meşhur o rivayet var ya, insanların en hayırlısı benim çağdaşlarım. Sonra onlardan sonra gelen, sonra onlardan sonra gelen. Dört tane rivayete yer veriyor. Diyor ki hayrun nas karni, İnsanların en hayırlısı. Sonra hayır kurun, yüzyılların en hayırlısı. Sonra hayru ümmeti, ümmetimin en hayırlısı. Sonra hayrukum, sizin en hayırlınız. Yani burada dört ayrı lafzı Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş aleyhissalatü vesselam. Bunu açmayacağım. Bununla alakalı dersi daha önceden hatırlarsanız ne yapmıştık burada? Bu rivayetin neyle alakalı? Lafızlarla alakalı yapmıştık. Yani insanların en hayırlısı, yüzyılların en hayırlısı, ümmetimin en hayırlısı, sizin en hayırlınız. Yani kimi kastediyor? Sahabeyi, sonra tabiini, sonra etba-ı tabi. Neden peki bu üç mufaddıl, yani zehebi kurum dediğimiz o muhterem, o mübarek insanlardan sonra gelenler insanların en hayırlısı değil? Neden onlar insanların şerlileri? Bunu da muhtelif rivayetler ortaya koyuyor. Kısaca geçelim. Bir, şehadetleri yeminlerin önüne geçecek. Bunları ayrı ayrı lafızlarla vermiş. Ben bunda ne yapıyorum? Burada zikretmiyorum. Şehadetleri yeminlerin önüne geçecek. Şehadetleri yeminlerin önüne geçecek. İki, yeminleri şehadetlerin önüne geçecek. İki, yeminleri şehadetlerin önüne geçecek. Üç, hıyanet edecekler kendilerine itimat edilmeyecek. 3. Hıyanet edecekler, kendilerine itimat edilmeyecek. 4. Şahitlik etmeleri istenmeden şahitlik edecekler. Şahitlik edecekler. 5. Nezredecekler, yerine getirmeyecekler. Adayacaklar, yerine ne yapmayacaklar? Getirmeyecekler. 6. Yeme, içme vesaire, sadece ve sadece dünya nimetini sevecekler. Yani dünya nimetine ne yapacaklar? Müptela olacaklar. 7. Yemin etmeleri istenmeden yemin edecekler. yemin etmeleri istenmeden yemin edecekler, 8 yalan yayılacak. Yalan söylemeyecekler sadece. Ya ne? Yalan yayılacak. Bütün bunlar aleyhissalatü vesselam farklı hadislerde ne yapmıştır? Zikretmiştir. Yani bir daha kısaca alalım. Şehadetleri yeminlerin önüne geçecek. Yeminleri şehadetlerin önüne geçecek. Hıyanet edecekler, kendilerine itimat edilmeyecek. Şahitlik etmeleri istenmeden şahitlik edecekler. Adak adayacaklar ya da söz verecekler. Adaklarını ya da sözlerini yerine getirmeyecekler. Yeme içme vesaire dünya nimetlerine boğulacaklar. Yemin etmeleri istenmeden yemin edecekler. Aralarında da yalan ne yapacak? Yayılacak. İşte bütün bunlardan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Diğer kurunu şerli ilan etmiştir. Bir de bunun üstüne eğer sahabenin meziyetini katarsak, sahabi olma meziyetini katarsak, yani doğrudan mümin olarak kimi görmek? Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı görmek. Tabiine de bu. Resulullah'ı göreni görmek. Etba tabiine de Resulullah'ı göreni görmek. Demek ki bütün bu vasıflar bu üç kurunda ne yapıyor? Toplanıyor. Daha sonra Hatip Bağdadi, evet, bazı rivayetlere yer veriyor. Bunları alalım. Mesela selefin ahlakı dedik ya, İmam Malik'ten bir rivayet zikretmiş. Diyor ki gal, İmam Malik diyor, ahbereni raculun ennehu dakhala ala Rabia. Bir adam diyor bana haber verdi. Neyi haber verdi? Rabia İbni Ebi Abdurrahman'ın yanına girmiş, huzuruna. Bir adam Rabia İbni Ebi Abdurrahman, ki İmam Malik'in hocalarından, onun huzuruna girmiş. Fekale demiş ki adam Rabia'ya. Kime? Rabia'ya. Ma yubkik. Ağlıyormuş. Seni ağlatan ne? Neden ağlıyorsun? Adam hüngür hüngür ağlıyor. Rabia, İmam Malik'in hocası, hüngür hüngür ağlıyor. Demiş ki neden ağlıyorsun? Ağlamana neden ne? Verta ali bukaihi. Bunu sorunca daha da çok ağlamaya başlamış. Bunu sorunca Rabia'ya, Rabia daha çok ağlamış. Sesini daha çok yükseltmiş. Fekale lehu, Rabia sorana demiş ki, adam Rabia'ya demiş ki, edahalet aleyke musibetun, yani öyle bir ağlıyorsun ki, soruyu sana sorunca daha çok da ne yaptın, ağladın. Yani bir musibet mi başına ne yaptı, isabet etti? Yani nedir bu başına isabet eden? Bir şey mi ki oldu? Ne oldu da sen böyle ağlıyorsun? Fekale dedi ki diyor Rabia, la, hayır, hiçbir şey olmadı. Yani o anlamda bir musibet başıma ne yapmadı, isabet etmedi. Ne anam öldü, ne babam öldü, ne karım öldü, ne çoluğum çocuğum öldü, ne büyük bir hastalık var, ne malımı kaybettim. Hüngür hüngür ağlıyor. Evet. Hayır diyor, böyle bir durum yok. Peki ne oldu? Diyor ki ben sana anlatayım. Velakin ustuftiye men la ilme lehu. İlmi olmayanlara fetva sorulur oldu. İlmi olmayanlara fetva sorulur oldu. Ve zahara fil İslami emrun azim. Böylelikle İslam'da ne yaptı? Çok büyük bir iş ortaya çıktı. O da ne? İlmi olmayanlara ne sormak? Fetva sormak. Soru sormak. Bakın, görebiliyor musunuz? Tabiinden ulu insan. Bu tabiin döneminde olan bir hadise arkadaşlar. Tabiin döneminde olan bir hadise. Yani ilmi olmayanlara soru sorulduğundan dolayı hüngür hüngür ne yapıyor? Ağlıyor. Ve bunu da İslam dininde çok büyük bir tehlike addediyor. O dönemde, evet. Diyor ki Hatip Bağdadi bu rivayete yer verdikten sonra gultu diyen Hatip, yenbeği li imamil muslimin en yetesaffaha ahvalel muftin. Diyor ki Müslümanların imamının müftülerin durumlarıyla alakalı kontrolü elden bırakmaması lazım. Yani bu fetva verenlerin ahvaliyle, durumlarıyla alakalı kontrolü elden bırakmaması lazım. Femen kâne yesluhu lil fetva, kim ki fetva için salihse, uygunsa, ekarrahu aleyha. Evet. Müslümanların imamı ne yapar? Onu o fetva üzere sabit kılar. Yani fetva vermesini sağlar. Ve men lem yekun min ehliha, kim ki fetva vermeye ehil değilse, menahu minha, men eder diyor onun fetva vermesi. Evet, düşünebiliyor muyuz arkadaşlar? Ve tekaddeme ileyhi bi en la yetearrav leha. Ve ne yapar? Ona insanların gelmesini de engeller. Yani sadece müftüyü ne yapmaz? Fetva vermekten men etmez. İnsanların ona gelmesini de engeller. Sonra ve ev'adahu bil ukube, yetmedi mi? Sopayla, dayakla, cezayla ne yapar? O fetva vereni ne yapar? Tehdit eder. Evet, yani İslam böyle her önüne gelenin dinde konuşabileceği bir din değil. Evet. Sonra devam ediyor. İllem yentehi anha. Ha, ne zaman onu sopayla tehdit eder? Eğer fetva vermeyi ne yapmazsa, bırakmazsa. Diyor ki vakat kanel hulafa min beni Umeyye'te. Emeviler. Bak, görüyor musunuz Emevilerin asaletini? Birileri çatıyor ya. Ha. Diyor ki Umeyye oğulları, yani beni Umeyye'den halifeler ne yaparlardı? Yansabune lil fetva bi Mekke'te fi eyyamil mevsim, hac mevsiminde Mekke'de fetva vermek için insanları ne yaparlardı? Dikerlerdi diyor. Fetva vermek için insanları görevlendirirlerdi. Kavmen yuayyinuna. Ha, ne yaparlardı? Mekke'de mevsim, yani hac mevsiminde fetva vermesi için bir takım insanları tayin ederlerdi, görevlendirirlerdi. Ve ye'murun, ve emrederlerdi. Bi en la yustefta gayruhum. Onlardan başkasının fetva vermesinde engellerlerdi. Yani onlardan başka kimse fetva veremez diye emir verirlerdi. Abbasiler döneminde böyle olmamıştır. Felsefenin ümmeti Muhammed'in içine girmesiyle herkes konuşur olmuştur. Çünkü sahabeye ne kadar yakın olursak o kadar ne olmuştur? İş ne olmuştur? Güzel olmuştur. Şimdi hani İmam Mali'ye Emevilere hep laf atarlar ya, söylerler ya, bakın size okumuş olduğum geçen ders, bu ders okumuş olduğum alimlerin hemen hemen hepsi hangi dönemde yaşamıştır? Emeviler döneminde. Çünkü Emeviler tabi'in dönemidir arkadaşlar. Aslında Emevilere sataşanlar farkında olmadan tabi'ine sataşmışlardır. Artı Emeviler döneminin Abbasi dönemlerinden bir farkı vardır. Tabi'in olduğuna göre o dönemde başka kim de vardır? Sahabi de vardır. Bunu unutmayacağız. Yani bir insan Emevilere sataşınca tabi'in artı sahabeye sataşmış demektir. Çünkü o dönemde en çok tabi'in ve az olmak kaydıyla da ne var? Sahabe var. İşte Abla İbni Ömer var, Abla İbni Abbas var. Ha, Ebu Musa Leş'ari var. Vesaire sahabiler var. Evet. Daha sonra bakın hangi rivayete yer veriyor hatip. Diyor ki An Abdullah İbni İbrahim İbni Ömer İbni Ebi Yezid Es-San'ani An Ebihi. Evet. İbrahim bin Ömer bin Ebi Yezid Es-San'ani diyor ki gal Kâne yasihu sâih fil haç. Haç zamanı, haçta bir bağıran, çığırtkan şöyle bağırırdı, şöyle nida ederdi. La yuftin nas, insanlara fetva vermesin. İlla Ata İbni Ebi Rabah. Sadece Ata İbni Ebi Rabah fetva versin. Böyle bağırırmış haçta. İnsanlara Ata İbni Ebi Rabah'tan başkası ne yapmasın, fetva vermesin. Fe inlem yakun, eğer o yoksa fe Abdullah İbni Ebi Neci. Abdullah İbni Ebi Neci fetva versin. Evet. Yani dikkat edin, insanlara sadece fetva verme külfeti değil, aynı zamanda insanlara bu adamdan başkasından ya da bunlardan başkasından ne yapmayın? Fetva sormayın. Çünkü onlar ne değildir buna? Ehil değildir. Yani bu bunu ifade ediyor. Mefhum muhalifiyle. Daha sonra diyor ki Hatip Bağdadi ve tarik lil imam, peki imam nasıl bilecek bunun yolu ne? Neyin? İla marifeti hali men yuridu nasbehu lil fetva. Fetva makamına koyacağı adamı ve bu adamın ilmini, marifetini nasıl bilecek? Bunun yolu ne? En yes'ele anhu ehlel ilmi fi vaktihi. Kendi vaktindeki ilim ehline bunu sormak zorunda. Yani imam, müminlerin emiri, imam, valisi neyse, bir adamı fetvaya getirecek. Peki bu adamı fetvaya getirecek, bu siyasi bir görüş değil. Kendisi de alim değilse imamın, bu adamın bu işe ehil edip olmadığını kendi vaktindeki, kendi aslındaki, kendi zamanındaki kime soracak? İlim ehline soracak. İlim ehline. Evet. Vel meşhurin, yine meşhur olanlara min fukuhai asrihi, asrının fakihlerinden meşhur olanlara ve yuavvel ala ma yuhbirunehu min emrihi, bunun üzerine de onlar ona ne haber vermişlerse o zatla alakalı insanları da o müftiye imam ne yapacak? Yönlendirecek. İnsanları o müftiye yönlendirecek. Daha sonra bakın ne diyor? Diyor ki rivayet, hemen rivayet alıyor. Kimden? Ahmed İbni Ebi Bekir'den. Diyor ki yegul, semiyatü Malik İbni Enes yegul, İmam Malik'in diyor şöyle dediğini işittim. Ma efteytu, ben asla fetva vermedim. Herhangi bir mesele. Fetva vermedim. Dinleyelim arkadaşlar. Hatta şehideli seb'un enni ehlun lizalike. Ta ki 70 kişi bana bu meseleye ehildir şahitliği yaptı. Yani 70 kişi bana şu meselede ehildir demediği müddetçe ben o meselede ne yapmadım diyor? Fetva vermedim. Bakın 70 arkadaşlar, 70. Ve bunlar İmam Malik'ten daha büyük alimler. 70. Evet. Başka bir rivayet alıyor. Bunların hepsi arkadaşlar sahih rivayetler. Diyor ki Halef İbni Ömer, İmam Malik'in arkadaşıymış. Gal, Semiyetü Malik İbni Enes, İmam Malik'i işittim yegul, diyordu ki ma eceptu fil fetva, herhangi bir fetvaya cevap vermedim. Hatta seeltum men huve alem min, ta ki o fetvayı kime sordum? Benden daha iyi bilene sordum. Yani bana bir mesele getirildi, fetva mı vereceğim? Onu benden daha iyi bilene sormadıkça ne yapmadım? Fetva vermedim. Hel yurani mevdi'en lizalike, neden böyle yaptım? Çünkü o benden daha iyi bilen acaba bu fetvaya vermeyi beni ehil görüyor mu? Görmüyor mu? Se'eltu Rabiate, gittim Rabia İbni Ebi Abdurrahman hocama sordum diyor. Sonra ve se'eltu Yahya İbni Said, Yahya İbni Said'e sordum diyor. Fe emerani bidalike, o ikisi bana bu meselede fetva verebilirsin diye emrettiler diyor. O ikisi bu meselede fetva verebilirsin diye bana emrettiler. Sonra devam ediyor. Fekultu lehu, diyor ki Halef İbni Ömer İmam Malik'e, dedim ki diyor ona, ya Eba Abdillah lehu nehevke, eğer bu ikisi seni nehyeseydiler, yani sana fetva vermeyi yasaklasaydılar ne yapardın? Sen Malik'sin, koskoca Malik'sin. Yani Rabia ile evet Yahya. Gale diyor ki kuntu entehi, fetva vermezdim diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Fetva vermezdim diyor. Sonra diyor ki la yenbagi li raculin en yara nefsehu ehlen li şeyin, bir insanın kendi nefsini bir şeye ehil görmesi caiz olmaz. Hatta yesele men huve alem min, ta ki o meseleye ehil olup olmadığını kendinden daha alim bir insana ne yapıncaya kadar? Soruncaya kadar. Yani kendinden daha alim bir insana sormadığı müddetçe bir insanın kendi nefsini bir şeye ehil görmesi ne değildir arkadaşlar? Caiz değildir. Görüyor musunuz? Kaide kat'i. Yani bunlar hep kimin? Bizim selefimizin neyi ahlakı? Sonra Hatip Bağdat diyor ki ma ca'e minel va'id limen efta ve leyse huve min ehlil fetva. Fetvaya ehil olmadığı halde fetva verenin karşılaşacağı ukubete, azaba dair bab. Ve bununla alakalı birkaç rivayet var. Bunlardan bir tanesi Ebu Hureyre'nin Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayeti. Evet, Hasen-i Gayri bir hadis. Diyor ki Peygamber Efendimiz men tekavvele aleyye malem ekul, benim söylemediğim bir şeyi bana kim nispet ederse fel yetebevve makadehu minennar, oturacağı yeri nerede hazırlasın? Cehennemde, ateşte hazırlasın. Ve men isteşarehu ahuhul muslim, kime ki Müslüman kardeşi istişare eder fe eşara aleyhi bi gayri rüştin, herhangi bir delil olmadan, güzel bir rehberlik olmadan, güzel bir rüşt olmadan ona işaret ederse fekad hanehu, o da ona hıyanet eder. Yani ne demek istiyor? Kim ki benim söylemediğim bir şeyi bana nispet ederse cehennemde ateşini hazırlasın. Hangi Müslüman da diğer Müslüman kardeşiyle istişare eder, kendisiyle istişare edilen adam ona ilimsiz ne yaparsa, irşatta bulunursa ona hıyanet eder diyor. Sonra diyor ki ve men efta bi futya bi gayri febtin, kim de delilsiz fetva verirse, delilsiz, fe innema ismuhu ala men efta, artık ondan sonra yanlış fetva ise bu, he, yanlış fetva icra eden adama bir günah yok. Günah kime? O fetvayı bizzat ona ne yapana? Verene. Evet. Yani bu bir kişi de olabilir, bin kişi de olabilir, 10.000 kişi de olabilir, milyon da olabilir. Evet. Yine başka bir rivayet, İbn Abbas'ın bu sefer mevkuf, kendisi söylüyor. Diyor ki men eften nase bi futya ya'ma anha, kim ki insanlara yolunu saptıracak, yolunu saptırtacak bir fetva verirse fe innema ismuha aleyh, o fetva veren üzerine o günah ne yapar? Düçar olur, düşer diyor. Kim? İbn Abbas radıyallahu anh. Evet. Daha sonra Hatip Bağdadi, evet arkadaşlar, bazı rivayetlere yer veriyor. Şöyle bizim uygun gördüklerimizi alalım. Diyor ki Hatip Bağdadi başka bir bab açmış. İtimadül müfti alel kitap ve sünne. Müftünün kitap ve sünnete itimat etmesi. Yani müftü, yani kimse bu müftü işte, kendinde müftülük gören veya görmeyen, kimse bu fetva veren kısaca, kitap ve sünnete ne yapmalıdır? İtimat etmelidir. Daha önce aldığımız bir rivayet, hani Dahak ibn Kays. Dahak ibn Kays diyor ki Lakiye ibn Ömer Cabir ibn Zeyd. Evet. İbn Ömer Cabir bin Zeyd ile karşılaşıyor ve yutufu bil Kabe. O Kabe etrafında ne yapıyor? Tavaf ediyor. Fekale diyor ki ya Cabir. Ey Cabir diyor diyen İbn Ömer. İnneke min fukaha'il Basra. Sen Basra'nın fakihlerindensin. Ve inneke tüstefta. Sana muhakkak fetva sorulur. Fela tuftiyenne illa bi Kur'anin natık. Sen sadece konuşan Kur'an'la fetva ver. Ev sünnetin maziye ya da peygamberin sünnetiyle fetva ver. Fe inneke infaalte zalike. Eğer bunu yaptıysan ne güzel, ve illa yok yapmazsan fakat helekte ve ehlekte. Hem helak olursun hem de insanları ne yaparsın? Helak edersin. Evet. İbn Ömer'in neyi? Cabir'e, Cabir bin Zeyd'e tavsiyesi. Diyor ki İmam Abdullah, babam Ahmet bin Muhammed bin Hanbel'e şöyle dedim diyor. Ahmet'in oğlu Abdullah. Evet. Abdullah. Ahmet'in oğlu. İmam Ahmet'in oğlu. Dedim ki diyor babam Ahmet'e. Hatta diğer bir rivayeti zikretmiş. Gıyle li ebi Abdillah. Ahmet bin Muhammed ibn Hanbel ve ene esma. İmam Abdullah diyor ki babama soruldu diyor. Ben de işittim, dinliyordum o anda diyor. Ne soruldu? Ya Eba Abdillah. Ey Abdullah'ın babası, yani Ahmet, İmam Ahmet. Kem yekfir racule minel hadis hatta yumkinehu en yufti. Bir insanın fetva vermesinin mümkün olabilmesi için kaç hadise ihtiyacı vardır? Kaç hadis bilmelidir? İyi bakın arkadaşlar, bana sormuyorlar bu soruyu. İmam Ahmet'e bir adam fetva verecek diyor. Kaç hadis bilmelidir? Ne kadar hadise ihtiyacı vardır? Soruyu soran diyor ki yekfihi miyetü elf, 100.000 hadis yeterli mi? 100.000 hadis yeterli mi? Galela dedi ki hayır, yetmez. Evet. Gıyle denildi ki miyeta elf, 200.000 hadis. Gale dedi ki la, hayır yetmez. Evet. Gıyle felatü miyeti elf, 300.000 hadis. Galela dedi ki hayır. Gıyle erbatü miye elf, 400.000. Galela. Gıyle hams miyeti elf, 500.000. Gale dedi ki ercu. Umarım yeterli 500.000. Bakın. Yani bu iş bu kadar kolay değil. Bu iş bu kadar kolay değil. Evet. Yani görüyor musunuz selefin ahlakını? Evet. Başka bir rivayet. Abla İbn-i Mübarek. Abdan Abdullah İbn Mübarek'in şöyle dediğini bize naklediyor. Diyor ki Semiyotu Abdullah İbn Mübarek yegul. Abdullah İbn Mübarek'in şöyle dediğini işittim diyor. Diyor ki لِيَكُنِ الَّذ۪ي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْاَثَرِ Eser olarak diyor, sadece hadis değil, aynı zamanda sahabenin sözleri ve peşinden gelen tabiinin sözleri. Eser olarak itimat edeceklerin diyor, şöyle olsun diyor ki daha sonra ve hul minar ray ma yufessiru lekel hadis. Sen görüş de alabilirsin. Ancak hangi görüşü alacaksın? Hadisi ne yapan? Tefsir eden, açıklayan görüşü alacaksın. Evet. Yani ne demek istiyor burada? Eğer diyor sen diyor eseri bilmezsen itimat edecek kadar. Belli bir adet vermiyor. Hiçbir şey değilsin. Eseri bilmek de yetmez. Neyi de alacaksın aynı zamanda? Görüşü de alacaksın ama hangi görüşü alacaksın? Hangi görüşü alacaksın arkadaşlar? Hadisi ne yapan? Tefsir eden, açıklayan görüşü alacaksın. Daha sonra bakın hangi babı açıyor Hatip. Babu zecri anit teserru ilel fetva. Evet. Kınama babı. Ne ile alakalı? Fetvada aceleci davranma ile alakalı. Evet. Mekafete zelel. Neden? Fetvada aceleci davranan ne yapar? Hata eder. Zelelden korkma babıyla. Evet. Galallahu tebareke ve teala. Allah buyurdu ki diyor Zuhruf suresi 19. ayet. Setuktebu şehadetuhum ve yüselun. Onların bu şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekilecekler. Yani bu ayeti ilim ehli için kullanıyor. Ayeti kim için? İlim ehli için kullanıyor Hatip. Yani diyor ki onların bu şahitlikleri yazılacak hem de sorgu suale çekilecekler. Demek ki verilen fetvayı hem şahitlik olarak görüyor hem de ney? Sorgu suale tabi olmak. Sonra Ahzab suresi 8. ayeti kullanıyor. Diyor ki Liyes eles sadıkîn an sıdkîn. Evet. Allah bu sözü ne yapar? Doğruları doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı onlardan. Allah bu sözü doğruluklarıyla doğruları doğruluklarıyla sorumlu almak için kıldı. Yani ne demek için? Ne demek istiyor? İşte buradaki bu sözü onlardan aldı diyor ya, doğruluklarını ne yapmak? Sınamak. Doğruluklarını ne yapmak? Test etmek için. Yani burada alınan söz kimden alındı? Alimden alındı. Fetva verenden alındı. Nasıl fetva vermeli? Doğru fetva vermeli diyor. Ha bakın görüyor musunuz tefsiri? Sonra diğer bir ayeti kullanıyor. Kaf suresi 18. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Evet. Yanında gözetleyen, yazmaya hazıran bir melek evet bulunmadıkça ki herkesin yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek muhakkak var. Sen ufacık bir kelamı, lafzı ne yaptığında, kullandığında onu hemen o ne yapar? Kaydeder. Ne demek istiyor Hatip Bağdadi? Hele verilen fetva din meselesi olursa meleğin kayda göstermiş olduğu dikkat kat kat daha ne yapar? Fazla olur. Yani sen ufacık bir sözünün dahi tescil edildiğine inanıyorsun. Ya dünyayı yıktığın, ümmetin hayatını kararttığın, onları sapıttırdığın fetvayla ne yapacaksın? Herhalde onu sağ tarafa yazmayacaklar. Nereye yazacaklar? Sola yazacaklar. Evet. Buna dikkat çekiyor. Daha sonra diyor ki ve kâneti sahabetu rızvanullahi aleyhim. Bu ayetleri kullandıktan sonra sahabe şöyle diyor. La tekâdü tufti illa fîmâ nezele fikaten minhum bi ennallaha teâlâ yuvaffiku inde nuzulil hadife lil cevâbi anha. Onlar fetva vermezlerdi diyor. Ta ki Allah Azze ve Celle neyi indirir? Onların muvaffak olduğuna yönelik ve cevabı doğru verdiklerine yönelik o hadis olayla alakalı ne? Bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşamış oldukları o nüzul olayını. Yani ne demek? Yani bir hadisi veya bir ayeti bilmek yeterli değildi. Bizzat o ayet ve hadisle alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşanan bir neyi bilirlerdi? Canlı neyi? Olayı. Bakın dikkat edin. Hani şimdi de hukukta bir kural var ya, hüküm vermenin en kolay yolu delilden olaya değil, olaydan neye gitmek? Deline gitmek. Çünkü olay dardır, hastır. Delil nedir? Geneldir. Onun için emsal kararlar denir bakın. Emsal karar. Nedir o emsal kararlar? Belli deliller muhacesinde verilmiş aynı olaylardır. Demek istiyor ki Hatip Bağdadi, sahabeye soru sorulduğu zaman öyle ayeti bilmek, hadisi bilmek onlar için yeterli değildi. Ta ki bizzat o ayet vadisin, ayetse nüzulün, hadisse vurudu dönemindeki ney? Olayları bizzat ne yaparlardı? Müşahede ederlerdi. Ve kâne kullu vâhidin minhum, onlardan her biri şunu ne yapardı, isterdi, dilerdi. Arkadaşlar dikkat edelim. Yeveddu enne sahibehu kefahul fetva. Keşke ya arkadaşı onun yerine fetva verseydi. O fetva ne yapmasaydı? Vermeseydi. Evet. Bakın onunla alakalı rivayetleri zikrediyor. Bera İbni Azib rivayeti. Gal diyor ki Bera, legad ra'eytu felate miyetin min ehli Bedrin. Ben diyor Bedir ehlinden 300 kişi gördüm. Bedir ehli, Bedir. Ma minhum min ahadin illa ve huve yuhibbu en yekfiyehu sahibuhul fetva. Onlardan her biri kendilerine bir mesele sorulduğunda arkadaşının, sahibinin fetva vermesini ister. Bu temennide, bu dilekte olurdu. Yani kendi fetva vermekten kaçınırdı. Herkes bir diğerine bakardı. Bir diğerine ihale etmeye bakardı. Vay ben bilirim, ben cevap vereyim de herkes bana yönelsinler. İşte ben baş olayım. Tamam mı? Sen baş değil, saç bile olamazsın. 300 kişi Bedir ehlinden, 300 kişi. 300. Evet. 300. Yine aynı rivayet. Anil Bera İbni Azib. Ra'eytu selate miyetin min ehli Bedrin. 300 kişiyi gördüm diyor Bedir ehlinden. Ma fihim raculun. Onlardan hiçbir adam yoktu. İlla ve huve yuhibbul kifaye fil fetva. Arkadaşının fetva vermesini kafi görürdü. Yani kendi ne yapmazdı? Bir de benim görüşüm şu. Gel bir de beni dinle demezdi diyor. Uzak dururdu. Ne yapardı? Uzak dururdu. İmam Şafii diyor ki rivayet eden Yunus bin Abdülala diyor ki Semiyetü Şafii'ye vur. İmam Şafii işittim şöyle derdi diyor. Ma ra'eytu ahaden cema'allahu fihi min aletil fudya ma cema'a fibni Uyeynete. Ben diyor hayatımda diyor fetva verme meselesinde İbn-i Uyeyne'nin sahip olmuş melekelerin bütün olarak, tam olarak, cami olarak toplandığı başka bir adam görmedi. Sonra eskete anil futya minhu. Böyle olduğu halde bile fetva meselesinde, fetva verme meselesinde ondan daha ne? Sükut edenini de gördü. Yani bu İbn-i Uyeyne, Süfyan İbn-i Uyeyne fetva için o kadar müehhel, o kadar ehildi ki Allah o fetva ile ilgili bütün neyi, ilim desen onda, dil desen onda, diş desen onda, dudak desen onda, takva desen onda, züht desen onda, hepsini ona vermiş, bir arada toplamış. Ama onun kadar da susan, fetvadan kaçan başka birini görmedim diyor. Evet, yani bunu diyen kim? İmam Şafii, evet. Yine İshak bin Rahveh diyor ki Gale İbni Uyeyne, İbni Uyeyne dedi ki Alemun nasi bil fetva esketuhum fi. İnsanların fetvayı en iyi bileni en fazla susanıdır. İnsanların fetvayı en iyi bileni en fazla susanıdır. Ve echelun nasi bil fetva, insanların fetvadaki en cahili entakuhum fi, en çok konuşanıdır. Evet, görüyor musunuz? Evet. Bu da gene Süfyan İbni Uyeyne'nin neyi? Sözü. Gultu diyor ki Hatip Bağdadi. Ve kalle men harase alel fetva. Kendi asrını söylüyor Hatip Bağdadi şimdi. Evet, Hatip Bağdadi'nin asrı arkadaşlar. Evet. Hatip Bağdadi. 462 Hicri ölüm. 462. Orta bile değil. 1400'lerdeyiz biz. Orta bile değil. Heh. Diyor ki şu asırda diyor fetva hususunda hırs gösteren çok az. Ve sabaka ileyha ve sabera ileyha. Herkes fetva vermek için yarış ediyor. Sanki fetva verdikçe ecir alacaklarını zannediyorlar diyor. Kim gidiyor yarış ediyor. Fetva verince ecir alacağını zannediyor. İlla kalle tevfiku. Böyle yapanın da muvaffakiyeti az oluyor diyor. Bakın, kim ki fetva vermek için yarış eder. Başka sevap alacağı inancında olursa muvaffakiyeti az olur diyor. Yani ne demek muvaffakiyeti? Fetvadaki doğruluğu azalır diyor. Sonra vattarabe fi emrihi. İşi de garip olur. Yani birbirine girer diyor. Yani hani bugün bir fetva verir, yarın aynı mesele ona sorulur, başka bir fetva verir. Aradan 3 ay geçer, başka bir fetva verir. İşi de karışık olur diyor. Ve izâ kâne kârihen lizâlike gayre muhtarin lehu. Ama eğer bu aceleci fetva vermeyi mekruh görür, hoş görmez, İlla da fetva vereceğim diye bir seçim hakkı kullanmaz. Sadece ma vecede menduhaten an, yani başka da bir yol bulmazsa, yani illa fetva vermek zorundadır çünkü odur o ehil. Yani ondan başkası yoktur. Ya da o anda orada başkası yoktur. Mecburdur vermeye. Sonra ve kadere en yuhil bil emri fihi ala gayrihi. Bu halde bile olsa bu işi başkasına ihale etmeye de muktedirse eğer, bakın şimdi arkadaşlar, yani vermemenin yolunu arıyor. Vermemeli. He. Diyor ki eğer hoş görmüyorsa fetva vermeyi, açıkça da seçmiyorsa, ben varım demiyorsa, başka bir çıkış yolu da bulamıyorsa, bu durumda bile eğer gayrına fetvayı ihale etme iktidarı onda varsa, kudreti de onda varsa, kânetil mauneti minallah ekfer. Allah'ın yardımı ona daha fazla olur. Ve salafi fetvahu ve cevabiye aglem. Salihlik ve cevabındaki doğruluk daha galip olur diyor. Ve kat galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam dedi ki li Abdurrahman ibn Semura, Abdurrahman ibn Semura'ya şöyle dedi. Ne dedi? Ya Abdurrahman. Dikkat edin, bakın neye delil kullanıyor. Ey Abdurrahman, la tes elil imara. İdareyi isteme, yani idareci olmak isteme, bunu talep etme. Fe inneke in utiteha an mes'eletin vukilte ileyha. Eğer diyor sen bunu isteyerek ne yaparsan, almaya kalkarsan, birileri sana bunu verir. Yani gelir işte adam sana bunu vekaleten verir. Tevkil edilirsin buna. Ancak buraya çok dikkat edelim. Ve in utiteha an gayri mes'eletin, eğer istemeden bu sana verilirse, o inte aleyha, Allah sana yardım eder. Ha, ne demek istiyor? Yani kim ki fetvayı ilimsiz verir, ya da kim ki fetva vermede acele eder, kim ki daha iyi bilenine sormaz, bundan kaçınırsa, ha, bir şey verebilir ortaya. Çıkar. Doğru da olabilir fetvası. Yanlış da olabilir. Ama Allah'ın yardımı ne yapmaz? Gelmez diyor. Allah'ın yardımı ne yapmaz? Gelmez diyor. Evet. Bu hadisi Hatip Bağdadi bunun için ne yapmış? Kullanmış. Daha sonra Bişir bin el-Haris'in sözünü alıyor. Diyor ki men ahabbe en yüsele feleyse bi ehlin en yüsele. Kime ki, kim ki kendisine soru sorulmayı severse, soru sorulmak hoşuna giderse, bilsin ki o soru sorulmaya ehil değildir. Kimin ki, tamam mı, soru sorulma hoşuna gidiyorsa, hadi gelin bana sorun ya, sorun, açtım kapıları, bilsin ki diyor soru sorulmaya ne değildir? Ehil değildir arkadaşlar. Yine Atay ibn-i Sahip diyor ki edrektu akvamen, bazı kavimlerle karşılaştım diyor, inkâne ahaduhum leyüselu anişşey, onlardan bir tanesine bir soru sorulurdu, feyetekellem, konuşurdu ama ve innehu leyarat, sanki diyor böyle kendini yıldırım çarpmış gibi de korkardı diyor konuşurken. Bir soru sorulurdu ama kendisini sanki ne? Yıldırım çarpmış gibi de ne yapardı? Korkardı konuşurken, zorla konuşurdu diyor. Öyle rahatlıkla değil. Muhammed İbnül Munkedir diyor ki kâne izâ su'ile an şey'in minel fık. Muhammed İbnül Munkedir'e fıkıhla alakalı bir şey sorulduğunda ya da el helal vel haram, helal ve haramla ilgili bir şey sorulduğunda tegayyere levnu, rengi değişir ve tebeddele, başka bir çehreye kavuşurdu diyor. Evet. Hatta ki ennehu leyse billezikan, Sanki diyor adam gitmiş yerine başka bir adam gelmiş. Bakın soru soruluyor. Soru sorulmadan önceki Muhammed İbnül Münkedir ile soru sorulduktan sonraki Muhammed İbnül Münkedir. Rengi değişirdi korkudan diyor. Sanki o adam yok. Başka bir adam var diyor. Yine diyor ki Ebu Salt. Evet, Medine yakınlarındaki bir adam bana haber verdi. Gal diyor ki vallahi Allah'a yemin ederim ki inkâne malikun izâ su'ile an mes'eletin, İmam Malik'e bir mesele sorulduğunda ke'ennehu vakifun beynel cenneti ven nar. Sanki İmam Malik cennetle cehennem arasında bir yerde durur gibi olur. Sanki İmam Malik cennetle cehennem arasındaki bir yerde durur gibi olur. Subhanallah. Evet. Diyor ki gultu. Hatip Bağdadi gene söylüyor. Bak. Arada kendi cümlelerini sarf ediyor. Arada kendi cümlelerini. Ve yahik lil mufti en yekune kezalike. İşte müftünün de aynen böyle olması gerekir diyor. Fetva veren adamın da aynen böyle olması gerekir. Ve gaccalehu sail el hüccete lehu indallah. Çünkü sail soruyu soran bunu ona sorarak Allah katında bir delil kılmıştır bunu. Ve kalledehu fîmâ kal. Çünkü dediği hususlarda onu ne yapacaktır? Taklit edecektir. Ve sâre ilâ fetvâhu min gayri mutalebetin bi burhan. Çünkü o soruyu soran herhangi bir delil istemeden fetvayı ona yöneltmiştir. Ve lâ mubâhasetin an delil. Yine bir delili aramadan. Bel selleme lehu. Kendini ona teslim etmiştir. Ve enkâde ileyhi. Huzuruna geldim, bu fetvayı sana soruyorum. Bana cevap ver diyerek ne yapmıştır? Ona itaatini belirtmiştir. İnne hâzâ le makamun hatir. İşte bu çok tehlikeli bir makamdır diyor. Bu çok tehlikeli bir makam ve tarikun vair. Çok da ney? Çetrefilli bir yol. Zikzağı çok olan, öyle düz bir yol değil o. Görüyor musunuz? Yani Hatip Bağdadi ne güzel rivayetleri birbirine bağlıyor. Ve gat daha sonra diyor ki an Muhammed İbnül Munkedir gal. Muhammed İbnül Munkedir dedi ki diyor innel alime beynallah ve beyne halkihi. Alim Allah ile kulları arasındadır diyor. Alim Allah ile kullar arasındadır. Dikkat edin. Alim Allah ile kullar arasındadır. Fel yanzur keyfe yedhul aleyhim. O halde onların arasına nasıl girdiğine bir baksın. Yani o fetvayı veren Allah ile kim arasında? Kulları arasında. O halde diyor aralarına nasıl girdiğine bir baksın. Gene Muhammed İbn-i Münkedir'in rivayeti diyor ki el fakihullezi yuhaddifun nas, insanlara konuşan fakih innema yedhulu beyne Allah ve beyne ibadihi. Allah'la kulları arasına girer. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَدْخُلْ. Neyle girdiğine baksın onların arasına. Doğru bilgiyle mi giriyor? İhlasla mı giriyor? Doğru fıkıhla mı giriyor? Doğru akideyle mi giriyor? Neyle giriyor? Doğru malzeme var mı elinde? Ona baksın diyor. Başka bir rivayet. Abla İbni Mübare. Gal diyor ki, Gale Malik İbni Dinar li Katade. Malik İbni Dinar Katade İbni Diame'ye dedi ki, etedri eyye ilmin rafa'te. Sen bilir misin ki hangi ilmi kaldırdın, yücelttin, yükselttin? Ve galel ezeri. Ezeri diyor ki etedri fi eyye ilmin vaka'te. Hangi ilim içindesin? Bunu bilir misin? Tümmettefaka. Sonra diyor anlaştılar. Yani soruda. Diyor ki o da cevap. Fekumtu beynallah ve beyne ibadihi. Ben diyor Allah'la kulları arasında durdum diyor. Fegultu dedim ki hâdâ yasluhu ve hâdâ lâ yasluhu. Bu nedir? Olur. Bu da ne yapmaz? Olmaz. Yani soruya bakın. Yani hangi ilimle sen ne yaptın? Yüceltildin. Sen hangi ilimle insanların arasında mevcutsun deyince diyor ki ben diyor biliyorum bu ilimle Allah'la kulları arasında durduğumu. Hangisi olur? Hangisi olmaz demeyle kimin arasındayım ben? Allah'la kulları arasındayım. Yani Allah adına, Resulü adına ne yapıyorum ben? Fetva veriyorum demek istiyorum. Yani konumunu bil. Yani öyle işte ilim, Kur'an oku. Birkaç hadis oku. Ondan sonra maşallah Arapça yok. Türkçede de mütercimin tercümeleri var. Allah-u Alem o tercümenin sıhhati ne? Onun da dinine teslim ol, fetva kes. Olmaz. Yani bunlar hep alim insanlar. İbn Ömer diyor ki innekum testeftunena. Siz bizden diyor fetva istiyorsunuz. Bize fetva soruyorsunuz diyor. İstifta'e kavmin. Aynen bir kavmin fetva sorması gibi. Nasıl? Ke'enna la nus'elu amma nufti'kum bihi. Sanki bizim size fetva verdiğimiz şeylerden biz hiç soru sorulmuyoruz. Yani ne demek istiyor biliyor musunuz? Öyle şeyler soruyorsunuz ki arkadaşlar. Biz bunları ne Allah Resulüne sormuştuk. Ne de bizim etrafımızdaki diğer insanlar bizi buna ne yapmışlardı? Bize bunu sormuşlardı. Öyle meseleler soruyorsunuz ki biz bu meselelere sorulmadık, muhatap olmadığımız gibi muhatap dahi olsa sanki biz size hiç fetva vermiyoruz. Yani biz size fetva verme cüretini göstermiyoruz, bir de bunu bize ne yapıyorsunuz? Ayıp olarak geri döndürüyorsunuz diyor. Diyor ki Ebu Yusuf, İmam Ebu Hanife'nin talebesi, bakın arkadaşlar, Ebu Yusuf Yegul diyor ki Semu'tu Eba Hanifete Yegul, İmam Ebu Hanife'yi işittim şöyle derdi diyor. Men tekelleme fi şeyin minel ilmi, kim ki ilimle alakalı bir şey hakkında konuşursa ve takalledehu, evet, ve onu da uygularsa ve huve yazunnu, o da zannederse gene ennallâhe la yes'eluhu anhu, Allah o soru sorulduğu meselede verdiği cevabı ona sormayacak. Keyfe efteyte fî dinillah, yani Allah'ın dininde sen nasıl fetva verdin bunu onu sormayacak zannederse feda sehulet aleyhi nefsuhu ve dinuhu, nefsi ve dini onu boşa çıkarmıştır. Nefsi ve dini onu ne yapmıştır? Boşa çıkarmıştır arkadaşlar. Evet. Yani demek istiyor ki soru sorulduğunda size cevabı verirken Allah'ın dininde sen bu fetvayı nasıl verdin diye her zaman ne yaparak? Hesap ederek. Hiç bunu aklından çıkarmayarak fetva vereceksin. Eğer bunu yapmazsan diyor nefsin ve dinin seni boşa çıkarır. Yani nefsin seni kandırır, ortaya din olarak attığın şey de seni ne yapar? Uçurur. Evet. Yine başka bir rivayet, Ebu Yusuf diyor ki Semiyotu Eba Hanife'de, İmam Ebu Hanife'yi işittim. Yegul diyor ki levlel farak min Allah, eğer Allah'tan korku olmasaydı ney? En yadiyal ilmu, ilmin kaybolacağı meselesinde ma öfteytu ahaden, hiç kimseye fetva vermezdi. Yani şu ilmin kaybolma tehlikesi olmasa, Allah'tan korkmasam yani bu konuda ilmin kaybolmasına vesile olduğundan dolayı hiç ne yapmazdım? Fetva vermezdim diyor. Yekunu lehul mühenne ve aleyyel vizir. Çünkü niye? Fetva verdiğim adam rahat edecek ama bu fetva benim için ne olacak? Günah olacak, ateş olacak, yük olacak. Yani görüyor musunuz? Yani Ebu Hanife gibi insanlar bunları ne yapıyorlar? Neden alıyoruz biz bunları? Hepimize ibret var. Benim zatıma ibret var, buradaki insanlara ibret var, etrafımızdaki insanlara ibret var, vatanımızdaki insanlara ibret var, İslam ümmetindeki insanlara ibret var. Hepimiz üzerimize düşeni ne yapacağız? Alacağız. Evet. Diğer bir rivayet, Muhammed İbni Vasi diyor ki evvelu men yud'a ilel hisab yevmel kıyamet. Kıyamet günü hesaba ilk çağrılacaklar el fuka, fakihlerdir, fetva verenlerdir. Evet. Kıyamet günü hesaba ilk çağrılacak olanlar kimlerdir? Fakihlerdir, fetva verenlerdir. Yine Süfyan İbni Uyeyne diyor ki yuğferu lil cahil seb'une zemben. Cahilin diyor 70 günahı affedilir. Cahilin 70 günahı affedilir. Ne zaman? Gable en yuğfere lil alim zembun vahid. Alimin bir günahı affedilmeden önce. Cahilin 70 günahı affedilir ama neden önce? Alimin bir günahı affedilmeden önce. Evet. Görüyor muyuz sözleri arkadaşlar? Yine İmam Malik Rabia'dan rivayet ediyor hocası. O da İbni Ebi Halide'den. Yok, İbni Halide'den rivayet ediyor. Bazı yerlerde İbni Ebi Halide'ymiş. İbni Halide'den rivayet ediyor. Diyor ki İnni eran nas kad ahatu bike. Diyor ki İbni Halide Abdurrahman İbni Ebi Abdurrahman'a, ben diyor etrafını çeviren insanlar görüyorum. İnsanlar etrafını çevirmişler ilim meclisi. Etrafını insanlar çevirmişler, kuşatmışlar. Fe izâ se'eleke racul an mes'eletin, eğer diyor bir adam sana bir soru sorarsa, fe lâ yekun himmetuke en tuhallisahu. Himmetin, hedefin o adamdan kurtulmak olmasın diyor. Yani hemen verdi, sordu fetvayı, ben ne yapayım? Cevabı vereyim, o adamdan kurtulayım. Himmetin bu olmasın diyor. Yani velakin litekun himmetuke en tuhallisa nefsek. Himmetin nefsini cehennem ateşinden korumak olsun diyor. Himmetin nefsini nereden arkadaşlar? Cehennem ateşinden korumak olsun diyor. Yine Rabia diyor ki, kavi diyor ki, ya Rabia erake tuftinnas. Ey Rabia diyor, insanlara fetva verdiğini görüyorum. Fe izâ câeke racülün yes'eluke, eğer bir adam gelir fetva sorursa sana, fe lâ yekun hemmuke en tuhricehu mimma vakafi. Hemmin, hedefin, gayen o adamın içine düştüğü problemden o adamı ne yapmak? Çıkarmak olmasın diyor. Ya ne olsun? Dikkat edin. Velakin himmetuke en tetehallas mimma se'eleke anhu. Sana sorduğu soruda senin üzerine düşebilecek şeyden kendini ne yapmak olsun? Kurtarmak olsun. Yine İbn-i Hürmüz diyor ki, ennehu kâne ye'tihir racul, bir adam gelirmiş ona, feyes'eluhu anis şey, bir şeyi sorarmış, feyuhbirhu, o da ona haber verirmiş. Sümme yebathu fi ifrihi men yerudduhu ileyh. Sonra da gidermiş kendini, kendine yollayan adama ne yaparmış? Meseleyi havale edermiş. Feyukulluhu, ona dermiş ki, inni gad aceltu, ben çok acele fetva verdim. Fela takbel şeyen mimma gultu leke. Benim sana söylediğim bir şeyi kabul etme. Hatta tercih ile ki, daha sonra gene bana gel, dön. Gal. Ve kâne galilen men yufti min ehlil medine. Ehli Medine'de, o dönemde Medine ehlinde fetva veren çok azdı. Gale Malik. Malik diyor ki, ve leyse men yakşallâhe kemen la yakşâ. Evet. Allah'tan korkan, Allah'tan korkmayan gibi değildir. Yani ne demek istiyor? Fetvada aceleci davranan Allah'tan ne yapmaz? Korkmaz demek istiyor. Yine Malik diyor ki, kuntu us'elu ve ene hadefus sin. Ben gençtim diyor, daha ilme yeni başladığım, toy olduğum dönemde. Bana fetva sorulurdu. Femerartu bi meclisil ensar. Bir gün diyor, ensarın olduğu bir meclise uğradım. Fihi Ömer ibn-i Haldel ensari. O mecliste de kim vardı? Ömer İbn-i Halde el-Ensari. Fegal dedi ki, Teala ya Malik, gel bakayım ey Malik. İza su'ilte an şey'in fetefekker fi. Bir şey sana soruldu mu iyice düşün. Ve in vecedde li nefsike mahrecen, eğer nefsin ona gerçekten bir cevap bulmuşsa fetekerle konuş. Ve illa feskut. Yoksa ne yap? Sus. İbn-i Vehb diyor ki, gale Malik. Ve ve yunkiru ketratel cevap lisail. Malik de ne yapıyormuş? Soru sorana cevap vermenin çokluğunu inkar ediyormuş. Yani soru sorana çokça cevap veren adamı kınıyormuş. Ya Abdallah, ey Abdullah, ma alimte, eğer bir şey biliyorsan fekulhu, onu söyle ve dulle aleyhi, İnsanlar onu göster. Ve men lem ta'lem, eğer bilmiyorsan feskut anhu, konuşma. Ve iyyake en tetekallede linnas gıladete su, şundan da sakın, insanlara kötülük gerdanlığı takmaktan sakın. Ne demek kötülük gerdanlığı takmaktan sakın? Yani bilmediğin meselede fetva vererek onlara kötülük gerdanlığını ne yapmış olursun? Takmış olursun diyor. Evet. Yine birkaç tane daha yine rivayeti alalım seleften. İnşallah ondan sonra ne yapalım? Meselemizi kapayalım. Evet. Ne yapalım ondan sonra? Meselemizi kapayalım. Rivayetler çok, şöyle İşlerinden en çok lazım olacakları ne yapalım, seçelim. Mesela Hazreti Ali'den bir rivayet, Ali İbni Ebi Talip'ten bir rivayet. Diyor ki, enne Ali İbni Ebi Talip suyla an meseleti. Ali İbni Ebi Talip'e bir mesele sorulmuş. Fekal demiş ki, la ilmeli, ben bu meseleyi bilmiyorum. Thümme kal, sonra demiş ki Ali, Hazreti Ali, ve berdaha alil kebet. Evet. Gönle ne kadar da hoş gelir. Gönle ne kadar da hoş gelir. Ne hoş gelir? Su'iltu amma la a'lem. Bilmediğim bir şey bana soruldu. Fegultu, dedim ki la a'lem. Bilmiyorum dedim. Yani bilmediğim bir şey sor, bilmediğim bir şey bana sorulduğunda bilmiyorum demek gönle ne kadar da hoş gelir. Adamlar neyle övünüyorlar? Gurur duydukları şeye bakın. Bilmedikleri bir şey onlara soruluyor. Bilmiyoruz diyorlar. Ve bu da gönüllerine çok hoş geliyor. E şimdi bu asırda kimin gönlüne hoş gelir bu ya? Kimin gönlüne hoş gelir arkadaşlar? Kimin gönlüne? Evet. Hızlıca hemen alıyoruz rivayetleri arkadaşlar. Ondan sonra inşallah bitiyoruz. Abdullah İbni Mesud'un rivayeti. Diyor ki ey yühen nas, ey insanlar, men alime minkum ilmen fel yakul bihi. Sizden kim ki bir ilim biliyorsa söylesin. Ve men lem ya'lem, eğer bilmiyorsa fegul desin ki la a'lem. Bilmiyorum. Vallahu alem, Allah en iyi bilir. Niye? Fe inne min ilmil mer'i. Çünkü kişinin ilminden olan şudur ki en yekule lima la ya'lem, bilmediği şey hakkında demesi Allahu alem. Allah en iyi bilir demesi. Evet. Ve kad galallahu teala, çünkü Allah buyuruyor ki kul ma es'elukum aleyhi min ecrin ve ma ene minel mütekellifin. Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum ve ben olduğumdan başka görünenlerden de değilim. Yani alimsem alimim, cahilsem cahilim. Yani olduğumdan başka ne yapmıyorum? Görünmüyorum. Mütekellif değilim diyor. Evet. Yine başka bir rivayet. Nafi diyor ki Câ'e racülün ile İbni Ömer. Bir adam İbni Ömer'e gelmiş. Abdullah İbni Ömer. Şu klimayı açın. Yes'eluhu an şeyin, İbni Ömer'e bir şey sormuş. Fegal demiş ki İbni Ömer la ilme li biha, ben bilmiyorum demiş. Cevabı yok bu benim. Mesela bu sorunun cevabı bende yok. Diyen kim? İbni Ömer. Sümmel tefete bade en kafa er racul. Sonra adam çekip gittikten sonra iltifat etmiş. Dönmüş fegale demiş ki, yani soru sormuş adam. O bilmiyorum demiş, adam gitmiş. Sonra İbni Ömer dönmüş demiş ki niyeme ma gale İbni Ömer. İbni Ömer'in dediği ne kadar güzel. Neymiş o? Su ile amma la ya'lem, bilmediği bir şey kendisine soruldu. Fekale dedi ki la alem, bilmiyorum. Kendi kendine konuşuyor. Yani İbni Ömer'e bir soru sorulmuş, bilmiyor. Soru sonra çekmiş gitmiş. Ondan sonra dönmüş kendi kendine konuşuyor. Ne kadar güzel diyor ya. Güzel olan ne? İbni Ömer'e bir şey soruldu, bilmediği bir şey. O da ne dedi? Bilmiyorum. Ne kadar güzel. Yani bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Yani asalet işte. Bu asalet, bu ilmi asalet. Bununla övünüyor. Bilmemek ayıp değil ki. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Atalarımız boşuna söylememişler. Bilmemek ayıp değil. Evet. Ya İbn Ömer de bilmezmiş bazı şeyleri. Resulullah'ın da bilmediğini geçen ders ifade ettik. Bilen var mı hadisi? Neydi? Neydi Ekrem abi o hadis? Hangi beldeler en şerlidir değil mi? Sordular Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz ne dedi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Cibril de bilmiyorum dedi. Daha ki Cibril gitti Rabbine sordu. Çarşılar olduğunu öğrendi değil mi? Bak Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam da aynı cevabı ne yapmış? Vermiş. Yine başka bir rivayet inşallah. Onu da okuyalım. Diyor ki Abdurrezzak Kâne Malik yezkur. İmam Malik şunu zikrederdi. Gal derdi ki Kâne İbn Abbas yegul. İbn Abbas derdi ki İza ahta'al alimu en yegule la edri. Eğer bir alim bilmiyorum deme hususunda hata ederse, yani bilmiyorum demeyi ihmal ederse, fakat usibet makatiluhu, ölümü kendi kendine isabet ettirmiştir. Ölümü kendi kendine isabet etmiştir. Yani ne demek bu? Bilmiyorum demeyi bilmeyen bir insan kendi kendini kendi elleriyle ne yapmıştır? Öldürmüştür diyor. Evet. Kendi kendini kendi elleriyle öldürmüştür. Yine Abdullah İbni Yezid İbni Hürmüz diyor ki yenbeği lil alim. Arkadaşlar lütfen bakın bu rivayetlere dikkat edelim. Bunlar inanın ki düşünüldüğü zaman, yani bu hikmetli sözler sofilere ait değil sadece. Bugün selefi gençleri biz Kur'an ve hadisten başka bir şey almayız diyorlar ya, en büyük hata burada işte. Bakın üstüne basa basa söylüyor. Yani sanki selefin bu mirası Kur'an ve sünnete aykırı, ya da selefin bu mirası bizi bağlamıyor. Kimi bağlıyor? Sofileri bağlıyor. Hayır, asla böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu ahlak üzere yetişmişlerdir. Bakın ne diyorum ben size. Hadis ilmine başlamadan önce ya da fıkıh ilmine başlamadan önce, mesela bu kitap fıkıhçılarla alakalı. İki cilt. Yani selef fıkıh ilmine başlamadan önce bunu okurmuş önce. Bunu iki cilt bir kitap. Neden okurmuş İbrahim bunu? Neden? Niye okurmuş bunu? Haddini bilsin diye adam. Haddini. Eğer sen baştan haddini bildirmezsen adama, sonradan haddini bilmez. Baş olur, baş. Anladık değil mi? He, yani bunlar bize has. Biz alacağız. Zühd bizde, takva bizde, vera bizde. Bu bizim malımız. Hep söylüyorum. İmam Ahmet'ten daha fazla keramet gösteren bir sofi yoktur. İmam Ahmet sofi değil. Zahid. Ama hani birileri hep birilerinin kerametlerinden bahseder ya. Eğer kerametlerini bir zatın toplayacak olsa en fazla keramet gösteren adamlardan bir tanesidir. Ne Abdülkadir Geylani yanından geçer, ne İmam Rabbani yanından geçer. Peki niye kerametiyle anılmamıştır? Çünkü alimler peygamberlerin neyidir? Varisleridir. Peki neyi miras almışlardır ondan? İlmi. Kerameti almamış ki. Onda tebarüz etmemiş. İlmiyle tebarüz etmiş. Ama birilerinden ilim gelmemiş bize. Ne gelmiş? Keramet manzumesi. Buna dikkat edeceğiz. Yani biz bunları alacağız biz. Yani onlara bırakmayacağız. Bunlar bizim malımız. Bunlar bizim. Bizim alimlerimiz bunlar. Nasıl ki Şiiler Cafer-i Sadık'a ne yapıyor? Sahip çıkıyor. Halbuki Cafer-i Sadık Ehl-i Sünnet'in imamıdır. İmam Ebu Hanife'nin hocasıdır. O bizim imamımız. Bizim. O Şiilerin imamı değil. Ama birileri ona bir şeyler isnat etmiş. Ama doğru Cafer-i Sadık bizim kitaplarımızdadır. O bizim imamımız. Hasan da bizim. Hüseyin de bizim. Muaviye de bizim, Ebu Bekir de bizim, Ömer de bizim. Onlar hep bizim insanlarımız. Biz ehli sünnet vel cemaatiz. Onlar bizim. Onların değil. Buna dikkat edeceğiz. Bakın diyor ki Abla İbni Yezid İbni Hürmüz, bakın. Yenbeği lil alim, bir alime düşen nedir biliyor musunuz diyor. En yurife culesaehu min ba'dihi la edri. Etrafında oturan o talebelerine arkasından bilmiyorum demeyi miras bırakmaktır diyor. Yani bunu alim talebesine miras bırakacak diyor. Yani etrafında oturan o ilim talebelerine bilmiyorum demeyi gerisinden, arkasından miras bırakmak düşer diyor. Bunu yani bilmiyorum demeyi talebeye öğreteceksin. Bunu ona miras bırakacaksın diyor. Hatta yekune zelike aslen, öyle ki bu onlarda bir asıl olsun. Nerede fi eydihim, yani o öğrencilerin elinde bilmiyorum demek ne olsun? Asli bir kural olsun. Nasıl? Yefzeune ile, korktukları bir kural. Yani korksunlar. Ellerine öyle bir şey koy ki hem nur olsun hem de nar olsun. Hem nur olsun hem de nar olsun. Hem nur olsun hem ateş olsun. Evet. İza su ile ahaduhum amma leyd la yedri, onlardan bir tanesine bilmediği bir şey sorulduğunda gale la edri, bilmiyorum diyebilsin. Bunu miras bırak diyor. Bunu miras bırakman elzemdir diyor. Şarttır diyor. Sonra El Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekir Sıddık, Hazreti Ebu Bekir'in torunu diyor ki len yaişer racul cahilen, bir adamın cahil olarak yaşaması hayrun lehu min en yufti bima la ya'lem, bilmediği şeyle fetva vermesinden daha hayırlıdır. Bırak o adam cahil yaşasın. Yeter ki bilmediği şeyi ne yapmasın? Fetva olarak ortaya koymasın diyor. Evet. Yahya İbni Said diyor ki Su'ilel Kasım yevme, Hazreti Ebu Bekir'in torunu Kasım'a soruldu bir gün. Fegal dedi ki la alem, bilmiyorum. Sümme gal, sonra dedi ki vallahi Allah'a yemin ederim ki yani yaişer racul cahilen, bir adamın cahil olarak yaşaması bade en ya'lem hakkallaha tebareke ve teala aleyh, Allah'ın onun üzerindeki hakkını bildikten sonra cahil olarak yaşaması. Ne demek Allah'ın onun üzerindeki hakkını bilmesi? Yani fıtrat üzere ne olsun? Mümin olsun. Yani işte imanı olsun, ibadeti olsun. Yani bunu kastediyor. Ama ilmi olmasın. Bu adamın cahil olarak yaşaması hayrun lehu min en yekule ma la ya'lem, bilmediği şeyi söylemekten onun için daha nedir? Hayırlıdır. Evet arkadaşlar. Eyyub es-Sahtiyani diyor ki su ile Kasım yevmen an mes'eletin, yine Kasım'a Ebu Bekir'in torununa soruldu bir gün. Fegale dedi ki la edri, bilmiyorum. Sümme gal dedi ki ma kullu ma tes'eluna anhu na'le. Biz sizin her sorduğunuzu bilmeyiz ki. Biz her sorduğunuzu bilmeyiz sizin. Velev alimna ma ketemnakum. Bilseydik zaten sizden gizlemezdik. Vela hallelena en neptumekum. Zaten bilsek onu sizden gizlemek de bize ne olmazdı? Helal olmazdı. Ama bakın biz sizin her sorduğunuzu zaten bilmeyiz ki. Kaideye bakın arkadaşlar. Evet. Bunlar tabiinden insanlar. Sonra hocam yeter ya çok rivayet. E ne yapayım adam zikretmiş. Teberrüken okuyoruz. Malik diyor ki gal. Bak teberrüken okuyoruz rivayetler. Bizim teberrükümüz bu rivayetler. Gördünüz mü? Heh. Gal diyor ki etel Kasım'a emirun min umera'il medine. Medine emirlerinden bir adam Kasım'a geldi. Medine emirlerinden bir adam Kasım'a geldi. Fese'elehu an şey. Bir soru sordu Kasım'a, Ebu Bekir'in torununa. Fekalel Kasım, Kasım cevap verdi. Adam bak emire cevap veriyor, emire. Normal bir adam değil. İnne min ikramil mer'i nefsehu. Bir adamın kendi nefsine ikramlarından bir tanesi de şu. En la yekule illa ma ehata bihi ilmuhu. İlminin kuşattığı şeyi sadece söylemek. Eğer ilmi bir şeyi kuşatmıyorsa onu söylememek. Yani cevap vermemiş. Emire. Evet. Yine başka bir rivayet. Ebu Avane'den diyor ki uzunca bir rivayet. Şabi dedi ki diyor la edri nısful ilmi. Bilmiyorum demek ilmin yarısıdır. Amir bin Şurahbil Eşşabi. Bilmiyorum demek ilmin yarısı. Yarısı. Yarısı. Heh. Sonra Semiyetü Malik ebni Enes. Halid ibni Hidaş diyor ki Malik bin Enes'i işittim. Dedi ki kunna culusen inde Eyyub. Eyyub es-Sahtiyani'nin yanında oturuyorduk. Fese'elehu Ömer ibni Nafi an şey. Ömer bin Nafi Eyyub'a bir soru sordu. Felem yücibhu Eyyub. Eyyub cevap vermedi. Fekalelehu Ömer. Ömer bin Nafi dedi ki la urake fehimte. Zannedersem ki anladın mı? Yani anlamadığını zannediyorum. Yani anlamadın herhalde. Galebela anladım. Aksine anladım. Gal diyor ki femaleke la tucibun. O halde bana neden cevap vermiyorsun? Gale dedi ki la alem çünkü bilmiyorum. Gale Malik ve nahnu netekellem. O bunu derken biz konuşuyorduk diyor. O bunu derken biz konuşuyorduk diyor. Yine Fudayl İbni Yaz diyor ki su ile eyyü fi hazel mescid an şey. Eyyü ve sahtani. Bu camide bir şey soruldu. Bir mesele soruldu. Fekal dedi ki la edri bilmiyorum. Fekal yehur racun. Adam dedi ki ona dulleni ala men yedri. E bilen birini bana göster. Fekal Eyyub dedi ki la edri. Bilen birini de bilmiyorum. Sonra ve la edri men yedri. Yani bilmiyorum. Yani neyi bilmiyorum? Bilen birini de bilmiyorum. Abdurrahman İbn Mehdi diyor ki se'ele racül racülün min ehlil mağrib Malik ebni Enes an mes'ele. Bakın bu rivayete dikkat edin. Mağrib ehlinden yani Fas, Tunus o bölgeyi kastediyor. Bir adam İmam Malik'e bir mesele sordu. Fekale dedi ki la edri bilmiyorum dedi İmam Malik. Arkadaşlar dikkat edelim. Fekale soruyu soran dedi ki ya Ebu Abdillah ey Abdullah'ın babası yani Malik tekulü la edri. Ya bilmiyorum mu diyorsun ya? Sen bilmiyorum diyorsun ha? Senin gibi adam. Tüh sana yazıklar olsun sana ya. Sen bilmiyorsun. Nasıl bilmezsin ya? Sen nasıl bilmezsin? Bir de kadı olacaksın. İmamul Harame. Hani ben bunları çoğaltıyorum. Şimdi şu istinkari bir soru. Hem Mekke'nin hem de Medine'nin imamısın sen ya. Sen bilmiyorsun ha? Gale dedi ki nam bilmiyorum. Peki bununla yetindi mi? Yetinmedi. Febelliğ men veraeke enni la edri. Git dön arkandakilere de haber var. Malik bilmiyor. Git dön arkandakilere de haber ver. Malik bilmiyor. Yani ben bilmiyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Selefin ahlakı. Ya bilmiyorum. E sen benim bilmiyorum mu garipseme. Git arkandakilere de söyle. Malik bilmiyor yani. Bilmemek benden hiçbir şey eksiltmez. Evet. İşte bunları okuması lazım. Anladık mı ilim ehlinin niye bu rivayetleri okuması lazım? Ahlak. Ahlak. Çok önemli. Evet. Sonra az kaldı bitiriyorum. Mücahid'in rivayeti. Su ile Şabi an şeyin. Şabi'ye bir soru soruldu. Fekale dedi ki la edri, bilmiyorum. Fekile lehu, ona denildi ki Şabi'ye, ema testahi min kavlike la edri, bilmiyorum demekten, bu sözü söylemekten haya duymuyor musun? Utanmıyor musun? Yazıklar olsun sana be. Sana soru sordu, bilmiyorsun. Bir utanmıyorsun bunu söylemeye. Soran işte böyle söylemiş. Bakın ne demiş daha soran. Ve ente fakihü ehlil irakeyn, ve üstelik sen bilmiyorum diyen sen iki Irak'ında neysin? Fakihsin. Fıkıh alimsin. Bilmiyorum diyorsun, utanmıyorsun. Gale. Dedi ki Şabi. Lakinnel melaikete lem testahi hine galet, fakat melekler şunu deyince utanmadılar. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena. Allah'ım seni tesbih ederiz. Bütün noksan sıfatlardan senin bize öğrettiğinden başkasını bilmeyiz. Melekler bunu deyince utanmadı. Ben niye utanayım ki? Evet. Sonra İbn-i Mukaffa diyor ki men enife min kavlillah edri, kim ki bilmiyorum sözünden tiksinirse, çekinirse tekellefel kezib, yalan söylemeyi üzerine almış olur. Çünkü bilen adam bildiğini söyler. E bilmiyorsa bilmiyorum derse, demezse yerine ne söyleyecek? Yalan söyleyecek. Yani kim ki bilmiyorum sözünden tiksinirse, uzak durursa, çekinirse yalanı ne yapmış olur? Üstüne almış olur. Daha sonra diyor ki Ebu Bekir el-Esrem gal, İmam Ahmed'in talebelerinden. Semiyotu Eba Abdillah Ahmed İbni Hanbel Müstefta. Bir gün İmam Ahmed'i diyor fetva soruldu. Feyekthur en yegul, çokça şunu dedi diyor. La edri, bilmiyorum. O gün fetva sorulmuş İmam Ahmed'e, bilmiyorum diyor. Şimdi bakın, daha sonra diyor ki Hatip Bağdadi ve zelike fîmâ gad arafel akavîle fî. Bu diyor ki Hatip Bağdadi, bilmiyorum dediği meselelerde de İmam Ahmed diyor, o meselelerde selefin akvalini de biliyordu. Selefin görüşlerini biliyordu. Bildiği halde bilmiyorum diyordu. Neden? Çünkü soru soran ve zelike ennehu yüselen ihtiyarihi. Soru soran ona kendi tercihini sormuştu. Yani delilleri, Kur'an'dan delilleri, sünnetten delilleri, selefin akvalini biliyor. Ancak soruyu soran İmam Ahmed'e kendi görüşünü sorduğu için İmam Ahmed çekiniyor. Feyezkurul ihtilaf, ihtilafı zikrediyor diye İmam Ahmed. İhtilafı ne yapıyor? Zikrediyor ama kendi görüşünü ne yapmıyor? Söylemiyor. Ve mana kavlihi, o zaman İmam Ahmed'in şu sözü la edri, bilmiyorum, ne anlama gelir? Ey la edri mahtaru min zalike. Bu sözlerden hangisini seçeceğimi bilmiyor. Şimdi bize soruluyor. Deniyor ki ben yani elimden geldiği kadar yani bunu uygulamaya gayret eden bir insanım. Tercih belirtmem pek. Bana sorarlar soru. Derim ki işte şu alimde böyle, bu alimde böyle, bu alimde böyle, kızarlar bana soru soranlar. Ya doğrusu ne? Ben nereden bileyim doğrusu? Ben bilmiyorum doğrusunu yani. Ben bilmem. Ben sana söylüyorum işte. Alimden akvali bu. Şunun görüşü. E tercih ne? Son nokta alimi değilim ben. Son nokta koyamam ya. Yani. 1400 yıl sonra yani İmam Ahmed'in koyduğu, koyamadığı son nokta herhalde ben koyacak değilim ya. Yani. Onun için dikkat edeceğiz. Yani İmam Ali'nin menheci budur. Ehl-i Hadis'in menheci. Sonra diyor ki وَرُبَّمَا سَمِعْتُهُ يَقُولْ فِي الْمَسْأَلَ لَا اَدْرِي. Bazen diyor Ebu Bekir Esrem bir meseleyi sorarlardı. Bilmiyorum derdi. ثُمَّ يَذْكُرُ فِيهِ الْاَقَابِلْ. Sonra o hususta kavilleri zikrederdi diyor. Ve peşinden diğer bir rivayet alıyor. Diyor ki سَمِعْتُ حَمَّاد اِبْنِ زَيْتِ İshak bin Ebi İshak bin Ebi İsrail diyor ki Hammad İbni Zeyd'i işittim diyor ki Kâne lena gassun yekûlü fi kısası. Bizim bir tane hikayecimiz vardı. Hikayelerinde şunu derdi. El vukufu inde şüphe, şüphenin yanında durmak hayrun minel iktiham alel heleke. Yani helaka hücum etmekten daha hayırlıdır. Yani ne demek? Yani neyi kastediyor? Bir mesele şüpheliyse orada dur. İlerisine geçme. Eğer ilerisine geçersen ne yapmış olursun arkadaşlar? Helakı kendi üzerine almış olursun. Yani bu konuda pek çok rivayet var. Bunların her biri selefin ahkamında, kitaplarında mevcut. Mesela bunlardan bir tanesi hem İbn Mesud'dan hem İbn Abbas'tan rivayet edilmiş. Bunları İbn Abdilber Cami Beyan İlim ve Fadli'den rivayet etmiş. Ziyade bunlara. Mesela diyor ki her ikisi de inne men yufti fi kulli ma yesteftunehu, her soru sorulduğunda fetva veren insan le mecnun, muhakkak delidir diyor. Hem İbn Mesud hem de İbn Abbas, ikisinden de bu söz rivayet edilmiş. Süfyan Sevri diyor ki edrettül fukaha, pek çok fakihle karşılaştım. Ve hum yekrahune en yucibu fil mesail vel futya. Onlar meselelerde ve fetva hususunda cevap vermekte kaçınırlardı, kerih görürlerdi. Ve la yuftu hatta la yecdu men en yuftu. Fetva verirlerdi. Ne zaman ta ki o meselede fetva verecek birilerini eğer insanlar ne yapamazlarsa, bulamazlarsa. Sonra Süfyan İbni Uyeyne'den bir söz almış. İbn Abdilber esserun nas ecserun nas alel futya ekalluhum ilmen, fetva verme hususunda insanların en cesaretlisi ilimci onların en az olanıdır. Yani bu hususta akval ulema çoktur. Burada hepsini zikretmeye mecal yoktur. Peki neden biz bu meseleyi hızlıca bir şekilde iki derse aldık? Şundan dolayı. Yani biz Buhari'nin kitabı tevhidini burada ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. Yani hadisleri alırız, şerhini alırız, başka yerde başka dersler alınabilir, başka hocalara iştirak edilebilir. Söyledik ya, ilim bizim için nihayeti olmayan bir derya. Yani ne demek? Bir insan ilim tahsil ettiği sürece, cahil olduğunu unutmamalıdır. İlim tahsil etmenin de nihayeti olmadığına göre ölene kadar cahildir. Yani ne demek bu? Yani mutlak ilme kimse ulaşamaz. Mutlak ilmin sahibi sadece kimdir? Allah'tır. O halde muhakkak yeni öğreneceğin bir şey vardır. Ben dini ilimlerden bahsediyorum. Muhakkak yeni öğreneceğin bir şey vardır. Yeni öğreneceğin bir şey olduğu zaman demek ki sen mutlak alim değilsin. Yani cahil olduğun konular var. O halde her yeni öğrendiğin şey sana ne kadar cahil olduğunu hatırlatıyorsa, bakın her yeni öğrendiğin şey sana ne kadar cahil olduğunu hatırlatıyorsa, işte sen o zaman gerçekten ilim moduna girmişsin demektir. Ama her yeni öğrendiğini ilminin bir parçası sayarsan, onun gerisindeki cehaletini unutursan, işte o zaman ilim moduna giremezsin. Girdiğin mod ilmin şeytan tarafından sana tezin ettirilmiş neyidir? Halidir. O bakımdan ne kadar cahil olduğumuzu unutmayacağız. Bu mevcut olan, sahip olduğumuz, yani şu inanç yanlış. Benden bir ayet olsa bile ne yapın? Tebliğ edin. Şimdi bu Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. Hiç şüphesiz. Ama bir ayeti tebliğ etmek, ayetin sadece Arapçasını ya da mealini okumak demek değil. Bakın, tebliğ eden insan aynı zamanda o ayetin neyi de bilmesi lazım? Hükmünü de bilmesi lazım. Eğer hükmünü bilmiyorsan, bakın ben şimdi size bir ayeti tebliğ ediyorum. Küfre rıza küfürdür. O halde A partisine oy veren kafirdir. Yaptın mı tebliği? Yaptın değil mi? Yaptın mı tebliği? Yaptım. Bak bir ayet okudum size. Peki yetti mi? Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul kafirun. Bak hiç hadislere girmiyorum. Allah'a hükmettiğine hükmetmeyen kafirdir. O halde A, B, C, D, E, F, G, bütün bu şıklardaki adam kafirdir. Yetti mi? Yani benden bir ayet bile olsa tebliğ edinden maksat papağan gibi ayetin lafzını okumak değil ya da manasını okumak değil. Aynı zamanda hükmünü bilmek. Hükmünü bilmiyorsan arkadaşım sana ihtiyacı yok. Adam camide zaten o ayeti dinliyor. Hem de senin sesin belki karga gibi. Daha güzel sesli adamlar. Yani ne demek bu? Yani hükmüyle birlikte bilmek. Nas iki şeyle ibarettir. Bir lafız, bir de melfuz. Nedir lafız? Lafzın kendisi. Melfuz o lafzın ne yaptığı? İfade ettiği anlam. O anlamın içindeki mana. O mananın içindeki hüküm. Ve bunu bilmiyorsan sen, ayeti sadece nakletmenin bir anlamı yok. Onu nakletmek sadece teberrüken o Kur'an ayetini ya da hadisini nakletmek gibi. Hani ibadetten okuyoruz ya. Onun gibi bir şey. Ama sen eğer bunun hükmünü bilmiyorsan, bunu tebliğ amacıyla, ibraz amacıyla söylüyorsan, hükmü hususunda bilgin eksikse ya da yanlışsa, o ayetle o adamı ne yapmışındır sen? Hakka davet etmemişsindir. Bakın. İnsan ayetle insanı bazen hakka davet eder, bazen de neye? Şerre. Çünkü mefhumu, yani o ayetin ifade ettiği mesele ya da meseleler ya da hükümleri eğer bilmiyorsan, işte dediğim gibi pek çok ayeti insanların küfrüne ne yaparsın? Delil kullanırsın. Ya da takribul edyanda olduğu gibi, dinler arası diyaloğu savunanlarda olduğu gibi pek çok ayeti de kafirlerin imanına delil kullanırsın. İki zıt kutup. O bakımdan yani bunlar sadece örnekler. Doğru anlayış. Kim ki Allah'tan hayır murad ederse, kim ki Allah'tan hayır dilerse, onu dinde fakih kılmayı dilesin. Yani gerçekten o nas'ı iyi anlayan, o nas'ın ahkamını iyi bilen, bunu icra eden, anlatan adam olsun o. Ey Rabbim onu, yani İbn Abbas'ı dinde ne kıl? Fakih kul. Ve Kur'an'ın neyini ona öğret? Tevlili. Diğer bir lafızla hikmeti, yani hikmetten kasıt ne? Sünneti de ona öğret. Dinde fakih kıl, fakih. Çok önemli. Yani biz salt rivayetleri nakleden insanlar olmamalıyız. O zahirilerin işi. Yani ayeti naklet, hadisi naklet. Okudun mu ahkamını? Okumadın. Sen şimdi naklederek nereye ulaşmak istiyorsun? Senin görüşün ne? Buna çok dikkat edeceğiz. Onun için yani Kur'an'dan bir ayet okumak ya da peygamberin sünnetinden bir hadis okumak eğer müfesser anlamdaysa, hükmü açıkça ifade ediyorsa bir problem yok. Yani mesela diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, namaza girmek iftitah tekbiriyledir, çıkmak selamladır. Tamam, yani dersin ki namaza iftitah tekbiriyle girilir, namazdan da selamla çıkılır. Demek ki iftitah tekbiriyle girilmezse namaza girilmez. Bunu belki bu anlamda müfessir olarak anlarsın. Ama sen bunu bir Hanefi'yle tartıştığın zaman Hanefi'nin denini bilmezsen hiçbir yere varamazsın. Çünkü iftitah tekbiriyle girer Hanefi ama selamla çıkmaz. Tahiyyatta sadece tahiyyatı okuması yeterlidir o adamın. O zaman onu da denemeyeceksin. Hadi bakalım. Çık bakalım. Çık meselenin içinden. Bak çıkamadın. Gene yetmedi. Bana yettin ama ona yetemezsin ki. Çünkü bir tane delil biliyorsun. Aynı konuyla alakalı 5 ayette olur. 50 ayette olur. Aynı konuyla alakalı 50 hadiste olur. O 50 hadisin belki 30'u zayıftır. 20'si sahiptir. O 20'si de belki 5 çıktı. Ne yapacaksın o zaman? Ne yapacaksın? Hangisini tercih edeceksin? Hocam bir kitap yok mu kitap son sözü söyleyen? Hep arıyoruz ya. Bir kitap bul hocam son sözü söyleyen. Şimdi birileri arıyor. Adam koskoca namaz ahkamıyla alakalı şu kütüphanenin 50 katı fazla yazmış işte. 50 sayfalık bir kitap. Tamam. Bu sünnet. Gayrı ne? Bidat. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyi iddia eden, söyleyen hem ilmiyle hem de aklıyla çelişir. Mümkün değil ya. Mümkün değil. Yani bunu söyleyebilmek ilim ister. 1400 yıldır şu ümmeti Muhammed secdeye giderken el mi önce koyacak, konacak, diz mi önce konacak diye tartışmış. 1400 yıldır tartışıyor. Hani 100 yılını çık 1300'de. 200 yılını çık 1200'de. 1200 yıldır tartışıyor. Adamın biri çıkıyor bu asırda diyor ki doğru olan bu, diğeri yanlış. Sen kimsin? 1200 yıldır bir ümmet bunu tartışıyor ya. Sen onu alabilirsin, onu tercih edebilirsin, o sana ait bir olay. Ama diğerini yanlış ilan etmenin anlamıyla. İşte bakın, eğer fetva vermenin ne kadar zor olduğunu görsek, hele bir de selefin itiraf ettiği meseleler, bakın, selefin itiraf ettiği meselelerde fetva vermenin ne kadar zor olduğunu görsek, bu tekellüfe kendimizi ne yapmayız arkadaşlar? Sokmayız, uzak dururuz. Kısaca benim meselelerle alakalı söyleyeceğim bu. İnşallah önümüzdeki ders Kitab-ı Tevhid'e devam edeceğiz. Bize 4 ya da 5 tane fotokopi lazım. İşte eğer Musa onları önümüzdeki haftaya hazırlayabilirse hazırlar. Arkadaşlar da önümüzdeki hafta inşallah ders de alır. Geç kalmayalım. Namazdan hemen sonra en azından 7.30'da başlamak istiyoruz. Geç kalmayalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve töbü.